Musa ile 30 gece sözleştik. Buna 10 gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki, kavmimin içinde benim yerime geç. Onları ıslah et. Bozguncuların yoluna gitme.